بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت لأختي قصي فبصرت بي عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالت لأخته اور کہا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے قصی ہے تو اس کا سراغ لگاؤ. فبصرت وہ دیکھتی رہی اس کو عن جنب دور سے اور ان کو اس کی خبر نہیں تھی اور ہم نے ممنوع قرار دے دیا اس موسیٰ علیہ السلام پر اور مراد یا دودھ پلانے والیوں کو اس سے پہلے. فقالت پس اس کی بہن بولی حال دلکم کیا میں بتلاؤں تم کو ایک ایسے گھر والے یا فلون ہو جو اس کی کفالت کر لیں گے تمہارے لیے اور وہ اس کے لیے خیر خواہ ہوں گے. فرد اللہ پھر اس طریقے سے ہم نے لوٹایا اس کو اس کی والدہ کے پاس تاک ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ اور وہ غمگین نہ ہو اور وہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے لیکن اکثر لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو نہیں جانتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جس وقت خطرہ بہت شدید ہو گیا کہ اب فرعون کے لوگ موسیٰ علیہ السلام پکڑ لیں گے اور اس کو ذبح کر ڈالیں گے, وہ گلی کوچوں میں ان کے گماشتے پھرتے تھے, گھر گھر میں عورتیں تھیں اس کام پر مقرر کی ہوئی اور مرد تھے, وہ تلاش کرتے پھرتے تھے کہ جہاں بھی کوئی اسرائیلی بچہ پیدا ہو اس کی کھوج لگائیں اور معلوم کر کے اس کو نکال کر کے اس کو ذبح کر دیتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب خطرہ شدید محسوس کیا تو اللہ نے ان کو الہام کیا تھا, اس الہام کے مطابق انہوں نے اس صندوق میں ڈال کر تو دریا کے اندر اس کو بہا دیا صندوق کو. وہ صندوق تو فرعون کے محل کے پاس وہاں برآمد ہوا, اس کو وہاں انہوں نے پکڑ لیا اور اس کو کھولا گیا اور بیچ میں موسیٰ علیہ السلام سے ایک بچہ تھا. موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ کا نام جو ہے یہ نام کے اندر بھی کہتے ہیں کہ دو لفظ ہیں, ایک منہ اور ایک سا, تو منہ پانی کو کہتے ہیں اور پانی سے مطلب یہ ہے کہ وہ نکلا ہوا بچہ, اور سا لکڑی کو کہتے ہیں درخت, یعنی درخت کے صندوق میں بند کیا ہوا بچہ برآمد ہوا. نام کی مناسبت بھی اسی طرح بتلاتے ہیں مفسرین کرام. لیکن ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب اگرچہ ان کو الہام تھا اور ہوا تھا اور انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی, لیکن انسانی طبیعت کی بے چینی اور اضطراب ان پر لاحق تھا, تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے اپنی لڑکی سے کہا, یہ بڑی تھی اور اس کا نام مریم تھا, یہ ہارون علیہ السلام سے بھی عمر میں بڑی تھی, اور یہ واقعات بھی بتلا رہے ہیں کہ اس وقت وہ سوجھ بوجھ رکھتی تھی اور فرعون کے محل میں بھی آتی جاتی تھی, اور بعض یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے والد بھی انہی لوگوں میں سے تھے کہ جو فرعون کے قریب کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر تھے. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن کو قالت لأختہ کہا, اور والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے, تو یہ بڑی تھی عمر کے اندر, سب سے بڑی تھی, ہارون علیہ السلام سے بھی زیادہ اور تھی عمر میں, تو اس سے کہا اسی ہے, اس کا کھوج لگاؤ, سراغ لگاؤ کہ یہ صندوق کدھر جاتا ہے اور کون اس کو اٹھاتا ہے اور کیا حال اس کے ساتھ پیش آتا ہے, تو اس کا پتہ چلاؤ, کھوج لگاؤ, اور قصی ہے اس کو میں تلاش کرنا اور پیچھے بچھانا, کچھ قصو نقش قدم پر جانا, پتہ ساری ہما قصصا موسیٰ علیہ السلام اور وہ حضرت یوشع گئے تھے ملنے کے لیے, وہاں یہ لفظ ہے, وہ آگے نکل گئے تھے تو پیچھے پھر انہیں قلموں کو تلاش کرتے ہوئے پیچھے آئے. اس طریقے سے تم اس کا کھوج لگاؤ, اس کا سراغ لگاؤ, پیچھے پیچھے جاؤ کہ کیا صورت حال بنتی ہے. تو فبصرت بھی موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے دیکھا اس کو, ہن جنوبن دور سے, ہن جنوبن دور سے, یہ جم کا معنی پہلو ہوتا ہے اور جنابت کا معنی بھی اسی مادے سے ہے کہ جانور رجلو یا جنوب جنابت میں مبتلا ہو گیا, یعنی جو ایک لحاظ سے طہارت سے دور والی حالت ہوتی ہے, فرشتوں کو اس سے تنفر ہوتا ہے, ایسی حالت کو کہتے ہیں, اور جنوب دور کو کہتے ہیں دور دور سے, کیونکہ بالکل بیچ میں شک ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ تعلق ہے یا لگاؤ ہے, تو دور دور سے اجنبی بن کر, یعنی اجنبی بن کر اس کا کھوج لگاؤ, سراغ لگاؤ. جنوب کا معنی بود اور دور, عربی زبان میں بود اور دوری کو جنابت کہتے ہیں. اتیت حریثاً زائراً عن جنابت وکانا حریثاً عن عطائی جامداً, میں تو حریث کے پاس پہنچا دور سے, لیکن حریث جو ہے بالکل ڈل ثابت ہوا, اس نے مجھے کچھ عطیہ نہ دیا. اور ایک اسی طریقے سے عربی زبان کے اندر جنابت کا معنی بود, فلا تحرمنی نائلاً عن جنابت فی النمر وسط القباب غریب, مجھ کو محروم نہ رکھنا بود کی وجہ سے اور دوری کی وجہ سے کہ میں دور رہتا ہوں اور بعید ہوں, اس وجہ سے مجھ کو محروم نہ رکھنا کیونکہ میں یہ ان خیموں کے درمیان ایک اجنبی آدمی ہوں, مسافر آدمی ہوں, تو میرا زیادہ خیال رکھنا. تو جنابت کا معنی دوری اور بود ہوتا ہے. فبصرت, اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے وہ اس کو, اس بچے کو اور اس صندوق وغیرہ کو, ان جنوبین اجنبی ہو کر دور سے ہو کر, وہم لا یشعرون, اور ان کو پتہ نہیں تھا کیونکہ وہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ ان کا کوئی تعلق ہے یا کچھ رشتہ ہے, یعنی اس سے وہ بے خبر تھے. تو اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جب اس کی کھوج لگاتے ہوئے گئی تو بہت سمجھدار ہوشیار لڑکی تھی, تو وہاں جہاں پر بچے کو پکڑا گیا تھا, نکالا گیا تھا صندوق سے, وہاں لوگ بہت سے اکٹھے ہو گئے, یہ بھی اجنبی بن کر دور دور سے دیکھتی رہی کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ بچے کے ساتھ کوئی رشتہ اور تعلق رکھتی. تو اس بچے کو نکال کر فرعون نے تو ارادہ کیا تھا کہ اس کو مار ڈالے, لیکن اللہ نے ایسی تدبیر کر دی کہ فرعون کی بیوی نے کہہ دیا کہ نہیں, इसको हम बच्चा बना लेंगे, ये फायदा देगा, इसको मत कत्ल करो, बहुत खूबसूरत बच्चा है, शायद ये हमको फायदा पहुंचाए। इस बात पर उसने यानी इसको तस्लीम कर लिया कि खुदा की तदबीर थी। और जैसा कि अल्लाह का फरमान है, अलकैत अलैका मुहब्बतम मिन्नी, ए मूसा तुझ पर मैंने मोहब्बत डाल दी थी अपनी तरफ से। वो देख करके फिरौन का दिल भी नरम हो गया और उसने कत्ल का फैसला जो है वो न किया, बल्कि उसको पालने का और परवरिश का इरादा किया। फिरौन की बीवी ने उसको राजी कर लिया। तो जब ये बात हुई तो उस बच्चे को दूध पिलाने की तदबीर इख्तियार की गई, जिसको दूध पिलाने की फिक्र हुई। अब इधर उधर से मुख्तलिफ औरतों को और दाइयों को तलब किया गया, तो अल्लाह का फरमान है, वहर्रमना अलैहिल मरादिया, हमने रोक दिया उस मूसा अलैहिस्सलाम पर दूध पिलाने वाली दाइयों का दूध। वो जो भी दूध पिलाने की कोशिश करती थी, बच्चा पीसा नहीं था। ये हर्रमना, ये हराम करार देना, ये शरी तौर पर नहीं था, तकवीनी तौर पर था। कुदरत के कारखाने में बाद चीजें ममनू होती हैं तकवीनी तौर पर। तकवीनी तौर पर खुदा ने रोक दिया कि वो बच्चा किसी का दूध नहीं पीता, जो और भी उसको दूध पिलाती है वो नहीं पीता, इनकार करता है। तो ये अल्लाह ताला ने ऐसा कर दिया था, खुदा ताला की तदबीर और उसकी कुदरत तामा और हिकमत बालगा काम कर रही थी। दूध पिलाने वालियों को ममनू कर दिया कि वो दूध पिलाती है लेकिन वो पीता ही नहीं है। अब ज्यादा फिक्र हुई कि क्या किया जाए, इस दूध ही नहीं पीता तो दूध पिलाने वाली कहां से लाई जाए जिसका ये दूध पी सके। अब वहां बहुत चर्चा था, बहुत लोग थे, बहुत औरतें थी, बहुत जमघटा था कि ऐसी सूरत है और फिरौन जो है उस बच्चे को रखना चाहता है, परवरिश करना चाहता है, दूध पिलाने वाली कोई और नहीं जिसका दूध वो पिए, इनकार करता है, वो बच्चा पीता नहीं दूध। तो बड़ी फिक्र और तजस हुआ इस बात का कि अब क्या किया जाए। तो ऐसी हालत के अंदर ये मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी वहां उसी मजमे के अंदर पहुंची हुई, दूर दूर से देख रही थी। तो इसने मौका पाकर ये बात की, अलदुल्लुकुम अला अहलि बैतिन, मैं तुमको न बतलाऊं एक ऐसे घर वाले जो इस बच्चे की किफालत करेंगे और वो इसके हक में खैर खा होंगे, नासिक होंगे वो हम लोग और वो उसके लिए खैर खा होंगे। मुफस्सरीन किराम ये कहते हैं कि जिस वक्त उसने ये बात की, हम लहू नासिहून और वो उसके हक में खैर खा होंगे, तो हामान ने ये कहा कि इस और उसको पता होगा जरूर कि कौन है ये, उसने शुबे का इजहार किया, इसको पता होगा कि ये बच्चा किन का है, इसको इससे तफ्तीश करो। तो हम लहू नासिहून, वो उसके हक में खैर खा होंगे। वो औरत भी जहीन थी, समझदार थी, उसने कहा कि मैंने तो ये, मेरा मतलब ये है कि लहू से मुराद है फिरौन, कि बादशाह वक्त जो है डिक्टेटर, उसके हक में वो बड़े खैर खा लोग होंगे, बड़े मुती फरमा बरदार हों। तो इस बात के कहने से हामान का जज्बा कमजोर हो गया और उसने अपनी बात आई गई कर ली। उसको ये तरदद हुआ था, उसने ये बात की थी, इस तरीके से उसने जान बचाई। हालांकि हम लहू नासिहून से मतलब यह है कि उस बच्चे के हक में खैरखा होंगे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने ये कह करके लहू माने उसके यानी बादशाह के लिए खैरखा होंगे, बड़े उसके मुती और फरमा बरदार होंगे। और मैंने मतलब है ये बात अंदाजे से कही है, ये तबीयतों का अंदाजा करते हुए ये बात की है कि एक पाकीजा औरत है और वो मतलब ये है कि उम्मीद है कि वो दूध पिलाएगी, उसका दूध ये बच्चा मुमकिन है कबूल कर ले और वो इसकी परवरिश का बायस बन जाए। चुनांचे जब ये बात हुई کہ تو فرعون نے کہا کہ اس عورت کو طلب کرو، کون ہے وہ؟ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو طلب کیا گیا. جب وہاں طلب کیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے کو جب چھاتی سے لگایا تو اس نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا. وہ تو اللہ کی حکمت ہی ایسی تھی اور وہ کام کر رہی تھی. کسی عورت کا وہاں بیسویں عورتوں کو کی چھاتی سے اس کو لگایا گیا لیکن کسی کا دودھ نہ پیا، اور یہاں جب چھاتی سے لگایا فوراً دودھ پینا شروع کر دیا. تو فرعون کے گھر والوں کو بھی غنیمت معلوم ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ جو مشورہ دیا تھا اس خاتون نے کہ ایسا گھر ہے، واقعی یہ تو بچے نے دودھ پی لیا، لہذا اس کو بطور دائی کے اور انا کے طور پر اس کی خدمات حاصل کرنی چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں دودھ پلاتی ہوں لیکن میں یہاں رہنے کی پابندی نہیں کر سکتی، میں اپنے گھر رہوں گی کیونکہ میرے اور بھی بچے ہیں، کاروبار ہیں، تو میں یہ نہیں، بچہ میرے اگر سپرد کر دیا جائے تو میں وہاں گھر میں اس کی مطلب ہے دیکھ بھال کروں گی، یہاں رہنا میرے لیے دشوار ہے. تو انہوں نے اس بات کو منظور کر لیا، کہا ٹھیک ہے، یہ بچہ اس کو اپنے گھر رکھو، گائے بگائے وقتاً فوقتاً اس کو یہاں لانا پڑے گا اور ہم دیکھ بھال کریں گے، اور اس کو تم رکھو، تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، اور ایک پاؤنڈ روز کی مزدوری بھی مقرر کر لی، ایک پاؤنڈ روز کی تم کو اس کی خدمت بھی دیا جائے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا، ایک پاؤنڈ روز کا حق کی خدمت بھی دیا جاتا تھا، اس کے علاوہ اور بھی انعام اکرام وغیرہ فرعون کے اس کے حساب سے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ کا یہ ارشاد فرددنا الی امی، ہم نے لوٹا دیا اس بچے کو اس کی ماں کے پاس تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غمگین نہ ہو. تھوڑا عرصہ پہلے کس قدر غم تاری تھا ان پر اور بے چین اور مضطرب تھی، اور اب اللہ نے اس طریقے سے بچے کو پھر واپس لوٹا دیا وہاں، اور پھر اب وہ امن کی حالت میں لوٹا دیا کہ اب کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو بدترین انسان ہے، خدا کا دشمن، اس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے گزار کر موسیٰ علیہ السلام کو اس طریقے سے والدہ کے پاس لوٹایا، اور اس شان کے ساتھ لوٹایا کہ دودھ بھی پلائے گی اور حق الخدمت بھی ملے گا اس کو. اسی لیے حضور کا ارشاد مبارک ہے کہ اس شخص کی مثال جو کہ اپنی صنعت میں اور اپنی کاریگری اور اپنے فن میں جو خیر کی توقع رکھتا ہے، اس کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی مثال ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے اور اجرت بھی اوپر لے رہی ہے، اپنا ہی بچہ ہے، اس کو دودھ پلا رہی ہے اور اجرت بھی اوپر لے رہی ہے. تو یہی مثال ہے کہ جو آدمی اپنی صنعت میں بہتری کی توقع رکھتا ہے اس کو ساتھ ثواب بھی ملتا ہے اور وہ اس کی قیمت بھی وصول کرے گا. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کے اندر اس طرح بھی آتا ہے کہ ایک تیر کی وجہ سے تین آدمی بخشے جائیں گے. بنانے والا بھی جس نے اس نیت سے تیر بنایا کہ وہ یہ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں کام آئے، اور اس تیر کو دینے والا، پکڑانے والا، وہ اس نیت سے دیتا ہے کہ یہ تیر کارگر ہو اور چلانے والا اس کو چلائے اور دشمن اس سے ہلاک ہو. اور چلانے والا، یہ تین آدمی تیر کی وجہ سے بخشے جائیں گے ان نیت کے مطابق. سنت والے لوگ اگر اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں اور سنت کو خدا کی رضا کے لیے اور انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے کرتے رہیں، اس پر وہ قیمت بھی لیں گے، پھر بھی ان کو اجر ملے گا. جیسے تیر بنانے والا سنت ہے، سنت کار ہے، وہ بناتا ہے، اس پر قیمت بھی لے گا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی بخشش ہوگی اور اس کو اجر بھی ملے گا اور ثواب بھی ملے گا. یا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اجرت بھی اوپر مل رہی ہے. یہ مثال حضور نے دے کر یہ بات سمجھائی. بس ہم نے لوٹا دیا اس کو اس کی والدہ کی طرف تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور اس کو کسی قسم کا غم لاحق نہ ہو. اللہ نے اس طریقے سے لوٹا دیا تو ان کو اپنے گھر میں رکھ کر پرورش کرتی رہی دودھ پلانے کے زمانے تک. گائے بگائے فرعون ان کو طلب کرتا تھا, وہاں لے جاتی تھی, کچھ وقت وہاں بھی فرعون کے محل میں بھی گزار دیتی تھی, لیکن زیادہ وقت اپنے گھر میں ہی گزارتی تھی. والے طالبہ, اور تاکہ اس خاتون کو یہ پتہ چل جائے, وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے. اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ ہم اس کو لوٹا دیں گے تیری طرف, اس کو ہم رسول بنانے والے, لوٹانے والا وعدہ تو پورا ہو گیا. اللہ نے دیکھو اتنے جلدی وقت کے اندر واپس پلٹا دیا, اور بڑی عزت کے ساتھ اور امن کے ساتھ. جتنا شدید خطرہ تھا اس سے پہلے ہلاک ہونے کا, اسی طرح زیادہ سے زیادہ امن اور چین کے ساتھ اور عزت اور احترام کے ساتھ واپس لوٹا دیا اللہ نے, تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے. لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالی کی تدبیر کس طرح کام کرتی رہتی ہے. کائنات کے اندر اسی طریقے سے واقعات پیش آتے رہتے ہیں, خدا کی مخفی تدبیر کام کرتی رہتی ہے, کیونکہ تمام تقلبات اور تصرفات سب تدبیر اللہ کے اختیار اور اس کے قبضے میں ہے. دشمن کیا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیا کرتی ہے. یمکرون و یمکر اللہ, لوگ بھی تدبیریں کرتے ہیں, اللہ بھی. واللہ خیر الماکرین, خدا سب سے بہترین تدبیر کرنے والا. واللہ غالب علی امرہ, اللہ اپنے معاملے اور حکم میں غالب ہے. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ان چیزوں, اکثر لوگ بے علم ہیں اور بے سمجھ ہیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر احسان فرمایا, ان کی والدہ کو امن دلایا, اجرت دلائی, اور احترام کے ساتھ بچے کو ان کی طرف واپس لوٹا دیا. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما بلغ اشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعتي وهذا من عدوي فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين ولما بلغ اشده, جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوت پر اور وستوا اور سمل گئے, آتے نہ ہو جی ہم نے ان کو حکمت اور سمجھ, اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو, اور داخل ہوئے وہ شہر میں غفلت کے وقت وہاں کے رہنے والوں سے, پس پایا اس کے اندر دو شخصوں کو آپس میں لڑ رہے تھے, یہ ایک موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے. پس مدد طلب کی اس نے جو ان کے دوستوں میں سے تھا, اس کے مقابلے میں جو ان کے دشمنوں میں سے تھا. فواقذہ, پس مکہ رسید کیا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے, پھر اس کا کام پورا کر دیا, اور پھر کہنے لگے یہ تو شیطان کا کام ہے, بے شک وہ دشمن ہے بہکانے والا کھلا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار بے شک میں نے زیادتی کی ہے اپنی جان پر, بس بخش دے مجھ کو. پھر اللہ نے اس کو بخش دیا, بے شک وہ بخشش کرنے والا اور نہایت مہربان ہے. تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے پروردگار اس وجہ سے کہ تو نے مجھ پر انعام فرمایا ہے پھر ہرگز نہ بنوں گا میں پشت پناہ مجرموں کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت سے لے کر اللہ تعالیٰ نے ان کا حال بیان فرمایا ہے. اس سورہ مبارکہ میں ابتدائی حالات زیادہ بیان کیے گئے ہیں, جیسا کہ سورہ شعراء میں نبوت ملنے کے بعد تبلیغ کرنے کا حال زیادہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. یہاں ابتدائی حالات موسیٰ علیہ السلام کے جو ان کے ساتھ پیش آئے ان کا ذکر فرمایا ہے. اکثر و بیشتر وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اور خدا تعالیٰ کی خصوصی مہربانی, اور اللہ تعالیٰ نے جو غیر معمولی طریقے پر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اور تربیت کا انتظام فرمایا وہ بہت بڑا انقلاب تھا. اللہ تعالیٰ نے دشمن کے گھر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی, اور ابتدا میں وہ دودھ کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کا وہ صندوق کھولا گیا اور پھر ان کو پرورش کا سلسلہ جب سامنے آیا تو دودھ جس عورت کا پلاتے تھے وہ نہیں پیتے تھے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے ذریعے وہ بات کہ میں ایک ایسا خاندان بتلاتی ہوں جو نہایت پاکیزہ ہے اور توقع ہے کہ اس کو ایسی خاتون بتلاؤں گی جو جس کا دودھ یہ پی لے گا یہ بچہ, تو دوسری عورتوں کے دودھ پلانے والیوں کے دودھ کے بارے میں فرمایا حرمنا علیہ المراضیہ, ہم نے حرام قرار دے دیا اس پر دودھ پلانے والیوں. یہ حرام شریعت میں نہیں تھا, تکوینی طور پر تھا. یہ حرام بمانے ممنوع کے ہے, منع کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ تکوینی طور پر منع کر دیا کہ یہ بچہ اور کسی عورت کا دودھ نہ پیے, جیسا کہ دوسری جگہ قرآن میں موجود ہے حرام علی قریۃ نحل, ممنوع ہے اس بستی پر جس کو ہم نے تباہ کر دیا, وہ واپس پلٹ کر نہیں آئیں گے. حرام کا معنی ممنوع, ممنوع کر دیا. جیسا کہ امام قشیری رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے, ایک درویش سویا ہوا تھا تو دوسرے بزرگ نے کہا کہ عجبن للمحب کیف ینام کل نوم علی المحب حرام. تعجب ہے کہ درویش سویا ہوا ہے کیونکہ ایسے لوگوں پر تو ہر قسم کی نیند حرام ہے, یعنی ممنوع ہے. یہ تو نہ ظاہری نیند سو سکتے ہیں نہ باطنی نیند سو سکتے ہیں, یہ تو ظاہر اور باطن میں ہر وقت بیدار رہتے ہیں, یہ کیسا سویا ہوا. سعدی صاحب نے بھی ایسا ہی شعر کہا ہے کہ انہوں نے بھی اسی سلسلے کا ایک شعر کہا ہے, متا یرجو نومی و قراری یا صاحب متا یرجو نومی و قراری, اے میرے دوست میری نیند اور میرا قرار کب واپس لوٹ کر آئے گا. انا والل عاشق حازان حرامان, میرا قرار اور میری نیند کہاں لوٹ کر آ سکتی ہے. جو عاشق لوگ ہوتے ہیں محب لوگ ہوتے ہیں ان پر یہ دونوں چیزیں حرام ہوتی ہیں, یعنی ممنوع ہوتی ہیں. تو حرام بمانے ممنوع کہ ہے کہ اللہ نے اس کو ممنوع قرار دے دیا تکوینی طور پر. یہ نہیں ہے کہ دوسری عورت کا دودھ شرعی طور پر حرام تھا اس کے لیے نہیں، اللہ نے انتظام اپنی قدرت کے ساتھ ایسا کیا. دودھ پینے کا زمانہ گزرا، موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی والدہ کے پاس ہی، اور پھر جب وہ ذرا بڑے ہوئے تو پھر وہ فرعون کے محل میں رہنے لگے، اور وہ شہزادوں کی طرح تھے، ان کی جیسا تربیت ہوتی ہے اسی طریقے سے ان کی تربیت ہوتی رہی، اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا وقت گزرتا گیا. ولما بلغ اشدہ، جب پہنچ گئے اپنے زور پر، واستوى، سنبھل گئے، مضبوط ہو گئے. یہ اشد کا مطلب یہ ہے کہ بچپن کا زمانہ گزر گیا اور طفلی کا زمانہ گزر گیا، آگے جوان ہو گئے اور پوری اپنی شباب پر پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام، یعنی جسمانی طور پر پورے قوی اور مضبوط ہو گئے. اور یہ عمر 30-33 سال کے درمیان کی عمر ہوتی ہے، یہ عالم شباب کا بہترین زمانہ، قوی ترین زمانہ 30-33 سال کے درمیان. جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ آل جنت اسی عمر کے اندر رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر 30-33 سال کے درمیان، یہ اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. یہی تو یہ جو ہے بہترین قوت کا زمانہ ہوتا ہے اور شباب کا یہ زمانہ سمجھا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی اس عمر تک پہنچے تو اللہ کی خصوصی مہربانی یہ تھی، آتینا حکم و علما، ہم نے دی اس کو حکمت اور علم یعنی سمجھ. وہ جوان ہوئے موسیٰ علیہ السلام، قد بھی ان کا اچھا تھا، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معراج کے واقعہ میں موسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو وہ ایسے قداور تھے جیسا کہ ازد شنوا کے قبیلے کے لوگ ہوا کرتے ہیں. یمن میں آباد تھا قبیلہ ازد شنوا، اس کے جوان لمبے قد والے ہوتے تھے، چھریرے بدن والے، موٹاپا نہیں تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی قد مبارک ایسا ہی تھا، لمبے جوان تھے اور چھریرا بدن تھا، پھرتیلا، چست، چالاک، چھریرے بدن والے چست ہوتے ہیں بہ نسبت موٹے بدن والے لوگوں کی، ان کے اندر سستی ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جب اپنی اس قوت اور شباب کے زمانے کو پہنچے تو اللہ نے خصوصی طور پر ان کو حکمت یعنی دانائی، دانشوری عطا فرمائی اور سمجھ عطا فرمائی. نبوت نہیں، نبوت جو ہے وہ بعد میں عطا فرمائی، وہ تو جب ہجرت کی تھی انہوں نے تو وہ 40 سال کی عمر میں چل کر آگے مدین سے مصر جاتے ہوئے راستے کے اندر اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، لیکن اس سے پہلے ہی اللہ نے ان کو سمجھ اور دانائی عطا فرمائی، جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ابتدا سے ہی ہم نے ان کو سمجھ عطا فرمائی، کمال درجے کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانتے تھے اور خدا تعالیٰ کی توحید کا پورا پورا اعتقاد رکھتے تھے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے سمجھ عطا فرمائی تھی اور دانائی عطا فرمائی تھی، اور مراد یہ نبوت نہیں ہے، نبوت تو بعد میں ملتی ہے، لیکن نہایت ہی سمجھدار تھے موسیٰ علیہ السلام. اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے، جو نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کو علم، فہم، حکمت، دانائی اور سمجھ عطا فرماتا ہے. یہ تو اللہ کی دین اور اس کی مہربانی ہے، خصوصی طور پر جو لوگ نیکی والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرماتا ہے یہ چیزیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے حکمت اور سمجھ عطا فرمائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو وقتاً فوقتاً جب اس عمر میں تھے اور شباب کے عالم میں تھے اور شہزادوں کی طرح ان کی رہائش تھی، فرعون کے محل میں رہتے تھے، تو وہ سب چیزوں کو دیکھتے تھے اپنے سامنے، تو جو غلط باتیں ہوتی تھیں ان پر تنقید کرتے تھے، فرعون کی بھی غلط باتوں پر تنقید کر دیتے تھے، یہ بات غلط ہے، ایسی نہیں ہونی چاہیے، اور خصوصاً کفر والی باتیں، شرک والی ان پر تنقید کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت اس قسم کی تھی، لوگ ان کا از حد احترام کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ فرعون کے خصوصی آدمی ہے، شہزادوں کی طرح، تو انہوں نے کیونکہ ان کی فرعون کی بیوی نے یہ کہا تھا کہ اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے، ہم کو فائدہ دے گا، بیٹوں کی طرح ہی تو پرورش ہوئی، خاص خصوصی اہتمام کے ساتھ، تو یہ غلط باتوں پر تنقید کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ سمجھ عطا فرمائی، ظلم و زیادتی کے خلاف بھی کوئی ظلم اگر کرتا تھا اس کو ڈانٹتے تھے، منع کرتے تھے، یہ کیوں ایسا ہو رہا، اور کوئی بری بات کرتا تھا اس کو تنبیہ کرتے تھے۔ تو اتفاق سے ایسا واقعہ ہوا، دخل المدینہ، شہر میں داخل ہوئے، یہ شہر جو ہے جس کا ذکر یہاں کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ منوف یا ممس کا شہر مراد ہے، وہاں فرعون کے خصوصی یعنی وہ علاقہ تھا جس کے اندر اس کا کاروبار ہوتا تھا، فرعون کا خصوصی علاقہ تھا، وہ جشن کا علاقہ کہلاتا تھا، جشن یا جشن، اور اس علاقے کے اندر اسرائیلیوں کی بستیاں بھی تھی، اور وہاں پر ہی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی رہتی تھی، اسرائیلیوں کی بستیوں کے اندر، تو موسیٰ علیہ السلام غائب غائب وہاں بھی جاتے تھے۔ یہ اصل جو شہر تھا مصر کا جس میں فرعون رہتا تھا، اس سے یہ چند میل کے مسافت پر تھا، بعض کہتے ہیں 12 میل کی مسافت پر تھا، وہاں اسرائیلیوں کی بستیاں بہت آباد تھی، اور اسرائیلیوں سے فرعون اور اس کی قوم کے لوگ نہایت ہی ذلت آمیز سلوک کرتے تھے، اور مشقت کے کام سب ان سے لیتے تھے، اور مزدوروں کا کام ان سے، کسانوں کا کام ان سے، محنت اور مشقت کا کام ان سے، ذرا بھی کوئی بات ہوئی تھی ان کی مار کٹائی کرتے تھے، کیونکہ ان کو غلام بنا رکھا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ سب باتیں اپنے سامنے دیکھتے تھے، فرعونیوں کے سلوک سے باخبر تھے کہ وہ کیا سلوک کر رہے ہیں، اور اپنی طاقت کے مطابق بعض اوقات منع کرتے تھے، روکتے تھے اگر ایسی کوئی بات دیکھتے ظلم و زیادتی والی۔ چنانچہ ایک واقعہ ایسا ہی پیش آ گیا، داخل ہوئے شہر کے اندر، وہاں کے رہنے والوں کے غفلت کے وقت، یہ غفلت کے وقت کے بارے میں مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یا تو عام طور پر جس وقت کاروبار اور اشتغال نہیں ہوتا وہ مراد ہے غفلت کا وقت، کہ لوگ آرام کر رہے ہیں، یا تو دوپہر کا وقت ہو سکتا ہے، یا رات کا وقت ہو سکتا ہے، یا صبح کا وقت ہو سکتا ہے، کہ صبح بیدار ہونے سے پہلے عام طور پر وہ غفلت کا ہی وقت ہوتا ہے۔ ایسے غفلت کے وقت وہ بستی یا شہر کے اندر داخل ہوئے، تو وہاں دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے دو مردوں کو، ووجد فیہا رجلین، آپس میں لڑ رہے تھے، یعنی دو آدمی آپس میں الجھ رہے تھے اور ان کا آپس میں فساد ہو رہا تھا، تو ایک شخص جو تھا من شیعتہ، ان کے ساتھیوں اور رفیقوں میں سے تھا، یعنی اسرائیلی تھا، اس خاندان کا تھا جس خاندان کے موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور دوسرا شخص جو تھا یہ ان دوسرے دشمنوں قبطیوں کے خاندان میں سے تھا، بلکہ وہ فرعون کے یعنی کچن کا، باورچی خانے کا وہ نگران تھا، افسر تھا وہ شخص، وہ تھا یہ، اور یہ دشمن فرمایا، ایک ان کے گروہ کا آدمی، شیعہ کمانے گروہ، ان کے رفیق ساتھی، کیوں ان کا قومی آدمی تھا، اسرائیلی تھا، اور اسرائیلی اس سلطنت میں مظلوم تھے، اس وقت انتہائی درجے کے مقہور اور مظلوم تھے، اور دوسرا شخص دشمن یعنی فرعونیوں میں سے تھا، قبطیوں میں سے تھا. تو موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے گزر رہے تھے تو فاستغاثہ الذی، جو ان کے ساتھیوں میں سے اور ان کا ہم قوم آدمی تھا اسرائیلی، اس نے مدد طلب کی. استغاثہ، استغاثہ کا معنی فریاد کرنا، مدد طلب کرنا. اس نے آواز دی کہ مجھے چھڑائیں، یہ شخص مجھے مار رہا ہے، میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، یعنی ظلم کر رہا ہے، تو مجھے چھڑائیں اسے. اس نے امداد طلب کی اس شخص نے جو ان کے گروہ کا آدمی تھا. موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ واقعی وہ زیادتی کر رہا ہے اور اس نے پکڑا ہوا اور یہ الجھے ہوئے آپس کے اندر. تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور چھڑانے کے لیے کہ ان کو چھڑا دیا جائے، تنبیہ کرنے کی خاطر اس ظالم کو جو فرعونی قوم کا تھا، اس کو ایک مکہ اور ایک گھوسا رسید کیا موسیٰ علیہ السلام. وہ چھوڑتا نہیں تھا کیونکہ بات کرنے سے اور زبان سے وہ بات مانتا نہیں تھا، وہ طاقت کے گھمنڈ میں تھا اور دوسرا وہ عہدیدار بھی تھا اور پھر قبطی تھا، فرعون کی قوم کا آدمی تھا. وہ سارے ہی مغرور اور ظالم تھے، متکبر تھے، مستبد تھے. تو یہ شخص بھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا چھڑانے کے لیے، لیکن وہ مکہ ایسا پڑا فقضا علیہ، اس کا کام ہی پورا کر لیا. مکہ ایسا پڑا اس شخص پر کہ وہ تھام نہ سکا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے کہیں وہم اور گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ میرے مکے سے یہ مر جائے گا. وہ تو چھڑانے کے لیے کرتے ہیں، جب الجھے ہوتے ہیں لوگ تو وہ مارتے ہیں، ایسا ہی بھی یہ چھوڑتا نہیں الجھا ہوا. تو مکہ مار دیا، لات مار دی، گھونسا مار دیا. تو اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارا، یہ وہم ہی نہیں تھا کہ یہ مر جائے گا، کیونکہ مارنے کا ارادہ ہی نہیں تھا، نہ نیت تھی. لیکن وہ مکہ اس پر ایسا پڑا کہ اس نے اس کا کام پورا کر دیا، وہ برداشت نہ کر سکا، وہ اسی مکے میں ہلاک ہو گیا. اب یہ معاملہ تو بڑا یعنی خطرناک ظاہر ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کام سے ہے. بے شک شیطان سری اور کھلا دشمن ہے اور بہکانے والا. اس کو شیطان کا کام اس لیے کہا، حالانکہ یہ گناہ نہیں تھا. گناہ تو قصد اور ارادے کے ساتھ جو بات کی جاتی ہے وہ ہوتی ہے. یہ تو چھڑانے کی خاطر اور تنبیہ کرنے کی خاطر انہوں نے ایک مکہ مارا تھا، وہ چھوڑتا نہیں تھا، الجھا ہوا تھا کہ اس کو چھڑا دیں، مظلوم کو چھوڑ جائے. تو اس مکے میں ایسی طاقت تھی کہ وہ اس کو برداشت نہ کر سکا. تو یہ تو گناہ تو تھا نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو عمل شیطان کہا، اس واسطے کہ شیطان ایسی باتوں پر بڑا خوش ہوتا ہے. یعنی شیطان ایسی باتوں پر اگر کوئی خطان ایک چیز سرزد ہو جائے یا غیر اختیاری طور پر بعض چیزیں سرزد ہوتی ہیں تو شیطان اس پر بھی بڑا خوش ہوتا ہے. ہر ایسی چیز جو اطاعت اور فرما برداری کے خلاف ہو، جیسا حدیث میں آتا ہے نماز کی حالت کے اندر الرعاف ہو، والحیض ہو، یہ نماز کی حالت کے اندر اگر کوئی زخم ہو جائے یا نقصیر پھوٹ جائے یا عورت کو حیض جاری ہو جائے، فرمایا من الشیطان، کی شیطانی کام ہے. کہ شیطان کا تو دخل نہیں ہوتا، غیر اختیاری بات ہوتی ہے، لیکن شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ ٹھیک ہوا، اس کی تو نماز گئی. اب تو نماز کے